Enes Arod, diwa roman Xavier Langlais. Randao, les Enawanines. Urvez Liliana ar golret poult glas i djuele. Ur chanj spontus a vleun inifen. Gemma ne veu etu deit de vout anval d'or unan hag un ur tutse ou fenn sklintin. Teurelera ur selat den krezet ar i diwar hag i divrer. Talmeta eura i gouk hag i drem ge bizia di kreen ein. Leuske le ra ne se un noanad hir. Han va le a tau i horfio ank dor ar piar oe a djent. I klask ni veren nain skine ur rot neus liu anei nameid in ispeuret i cher ur plar i deblegat hag i ruil betek sol is lonke ur rousket. Cheida ma kousgadare Liliana ne hehantche d'ur gaserion keleier a ruil a emban ur helleu, a doulbek de doulskwarm, dre un enez a ber. Un neus ver din iveren, a zo bet kavet war raud an enez, ur foles war vad, teret kuit eus ar fol di meur. I verde d'un niveren serr e daou, daoust ma neus nameitan un des tosteit teil. Reve ur lezen strir, ne zeleboud dizoloeit namei dirak tchuzul ur rot veur niveren neud epchin treu diskian zo ur helahe an enez aber bou lakei gete in ar var. An eus verd ne ket ur fol lestroed adarid a blach ouez, ur guir blach ouez eo. Piwa vefe gouez da c'houzout Petor e faltazi ou diskian ar el gori a genel e pen un eus ver rouez. Diskuiz or bremañ pla rouez? Diskuiz, ya. A di unet, chumas. Aotrou. N'an kouin biken an degemer laouen am eus beden o c'hennez. Bremañ hat e karfen distreid am brome. Met ne c'hell nikun kuitad an enez? Toul bachet an amant ne e? En tou ya randeur ne larin da zen ar pez meus gwelet amant. Roi din an aotred avant kuit. Ma jom an amant peloc e pent folin. Ne fell ket deon motel c'her dreik. Ne ket ar roan do kas en tual da arzou string an enez a ra diou er deom ar galout ne lavar an ket. Ne nem dre chalit ket. Studiet e vo gant an ijin ou rion ijina. N'entra ne helbou divise davat e baotri a ruzulmeur. A meg ar fegout da vi an an. A lezenou a ren war a vrom e lec'h ma rankin jom. Ar hervez ne war in ipegeit. Lezenou an enes. N'entra estor. E pen an enes. Oh ya, lari din. Piouz e pen. Ma hin kerken betek enan da bedi dam lezel davon. Das is tri davon. O poan a golfer en an er. Neus den ebe de pen an enes. Ar re a zo e pen neuze. Nag unan, na liesini. A penonz nem renit neuze. Gad a rodveur niveren net. Ravo brallet. Ne oe lanke penoz e c'hell le rod niverenet. Reye les ennou d'ar vro. El lans epken d'ar rodveur. Asetu save de lezen. E bandistera trouz na tabut. Un eilans. Asetu i toret kenezal. A kemese ervez lezen dreiz dael. Na helini nar pegen skiantel eo. Lezen an niverenou var zigwes. Akredit ket e velato... Ne reom gant ar rod nemet da zevel le zennou. Klevit bat. Niveren ned eo ar rodveur adal an niveren ogouan beteg an niveren mil. Kemmen hag ez eus a ijinourion veur. Evel se echel an nol ijinourion klaustra pepini evit e niveren. A paz a ermeaz un niveren bar e c'hounez an nol ijinourion veur niveren et par. A pavez un niveren ampar eo a ermeaz, a re niverenet ampar eo a c'hounez. Sevel a ran eze ar pare en deus gounezet. Pepini o vral la eben. A dreist a real evel reiz. An ini a zo deuet ermeaz e niveren renidik. Da gemen dan nol eo e niveren e a zo deuet ermeaz. Aia, ne traken. Echu eo ar ruzulmeur, pa ne c'hell mui ini eja e ben an distera da c'houlen ma vo bralet ar rod na zevel e vizio da reilans dezi. A us dan nol l'eta ar rod veur. A de bralla e neziz a henta rumat, an ijinourion veur o c'horen ruz. Kentra de zo d'ober nemet eja o fenn a rei bral da rod. Aiz dan nijinourion veur, an nijinourion nijina, an nijinourion evezia, hag an niz ijinourion nijina hag evezia, guis glivet gant rudzmouk. Din dan an niz ijinourion, var izel la pazen ar skeul skiantel, ar vichirourion a beprumat. Mont dan vrasa an ezo, guis glivet gant liou glas louet. Lodal avad gant liou du, hag un nebeut zo ken gant liou gwen. Ma digare ezit, met piou neus a randvet da ijin ur meur? Non, mandvet ga dini! Ar skeul skiantel ze a zo di a zezet war a c'hemou di a veaz a di a barz a zo etrezo ol a vi annik. An ol berag ou di skiantel ze am lakad a golf a sonjo. Ur goulennig e muken, daoust a neus ket ie a ijin ur ezet meur? Ar merit ne deus ket ar guir da sevel o bizioud? Gant ar vez! Neus en ontouez na merchet na gwazet. Fichet o neus ar garg da c'henel enezis nevez en un nebeu di jinourion di savet a zevri evit ober ar vicherze. Hag ar vicherourien nal neuze? A zo ol, guitibu nan di halout e di frouez. Hag ar velin ol ouz ar vevelion am eus gwelet? Tant me bet. Vez ez eus michirourion a zo moan o c'horf, ur burzut, a real a zo teo, ur spoun. Vez ez eus reou a zo bihan, ur souez, a reoal a zo bras, un estlam. Boud a zo reou o deus liez biz ou spebunan ne zo daouarn. Reou no deus nemet ur biz epken, a reoal no deus biz ebet. Kemese... Hervez ar vicher o deus d'ober. Feiz, aver mor bogouar bremañ da ave la denni a liorzou skiantel, kend bandvez moged ar bral ar rod. Ur bral ar rod a vo tuchan? A nec'hel fenn kemant di? Biskoaz kemant dal, neus nemed an nijinourion veur o deus ar guir davon erzal e lermeman ar rod veur niverenet braled ravezo. Sa vid eta mazaim ermeaz. Linez a rod, di war Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azassad, a Sevenain, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulec, Azénor Kalak, Yann Edern Jourdan, Jean-Maï Olivier, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain, a Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produit, Samuel Julien, Yann Drengolo Filmeux,